بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دي مهربان حميم چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کس دانیه با پیتانه کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با اومو بستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تنزیل من الرحمن الرحیم ام قرآن داب زنراو للاین پروردگاری خاون بزیو مهربانوا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتابك آيته فرمان كان بشكرا وجاكرا وتوا إيمان وكفر حلال وحرام تاك وخرافة هتا دوين قرآنك بعربية شي روان بو كسانك ديزانو شار زيان هيا لزمان واني وزان سكاندا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون هرم قرآن مجد بخش بإيمان داران ترسين ري كافرانا كتي زور بي مشركان بشتيان تي كردو برهلستيان كردو ناي بيستن وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وتيشيان اما دلکان من دا پشرا ولا آستي ام برنامه دا كتو بانجي اما دا كيد بولاي جوش من كر و قرص لآستي دا لنوان اما و تو دا پردو بربست هيا تو هولو کششي خود بدا بگو من اماش هولو کششي خومان دادين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أي پیغمبر پیان بلي دل نيابن كمن هر بشريكم وك ايوا جاوازيك تنها اويا من وحي و نگام بوده کرد که بگمان خدای ایوه خدایشی تاکو تنهایه که وابو ایوهش روی تیب کن براستی بی پرستن لربازکی لامدن داویل خوشبونی لیب کن و چاک بزانن که ویلو سزای سخد با مشرک و هاولگران آماده یا الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اواني كزكاد نادنو اوانشي كبيبا ورن بروجي قيامات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون براستي اواني كإيمانوا باوريان هنا ووكارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوا باداشتي نبراويان بوهيا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أي پیغمبر پیان بلي باشا آخر ايوا باورتان بوزاتا نيك زوي لدو روش دا دروس کردوا البتا او روشانا مگر خدا خوي بزاني درشي ما وكيان چندا چن هاوله چشي بو بريار دادن او بديه نرو دروسكارا پروردگاري هر همو جهانيانو بونورا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين لسرو كاري زوي چه وكاني دا مزراندوا ككار دكنا سر آو هوا دي مني جوان دسا زينن لنگري دگرن روبري فراوانتر دكن حتا دواي بركتي زوري تدا دا بين کردوا وك نوتو زورها كانزا سر راي جهاني روكو حتا دواي همو رسقو روزي كاني تيادا بريار داوا همو لماوي چوار روش دا بدو روشكي پیشووا قبارو رنگو تامو بونو ورزو شوینی هرمی وو دغلو دانیک هر وها جاندارانو بالندکانیش تانیازو دا خوازیکانی آدمی زاد جب جب کاد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إنجا ويستي آسمان ريك بخاتو دروستي بكات لكاتك دا كدو كلبو جاب آسمان زوي فرمو فرمان بردارو ملكجبن بخوشي خوتان يا بزور بتان خمجر دا صلاتي خوموا هر دولا خیر آوتیان ملکتی توینو چون دفرمید وادکین بگمان کاری چی آسانه با خدای بده صلات زوی و آسمان بین تقصا چون که آدمی زاد جرها آمیری هینا و تقصا دمو زمانو لیویشان نیا فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم لما ويدو رجدا لو رجانيك هرخوي ما وياندزانيت آسماني كرد حوت چينو فرماني بو هرچيني چيش در كرد انجا دفرميت آسماني دنياش من رازاندو باستيرو كرد مانا چراخانو كرد مانا هوي پاراستن لشر شيطان كان أوشتانا هموي بويستو فرماني ذاتيكا كبالا دستو زانايا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود جاگر لگل أمهمو باسي دا صلاتو توانايو زاناي خداي قوردا پشتيان حل کردو جويان نگرد پيان بلي من أقادارتان دا كم لوي كاشريخو بروسكو كارساتيكتان بسر بيت وك اوي كبسر عاد ثمود هات اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون کاتیک پیغمبرانیان بر روانه کرد لپیشترو دواتریش دا بم فرمان پیروزه که جگل خدا کسی تر مپرستن کچی وطیان اگر پروردگار من بیوستایا رین مو ایمان بکات ایوی ندنارد بلکو فریشتی داده بزند کوابو ایما بگمان بر روانه که این بو پیامی که به ایو دا روانه کرده فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أوسى قوم عاد بنا حق خويان بزلو قورزاني لزويدا ووتيان چه باندازه ایمه هیزو دا صلاتی هبید باشه آیا اوان نیان زانی براستی او خدایی کدروستی کردون او لوان هیزی زور زیاتره بلکو هر براورد ناکریتو اوان هر انکاری آیتو معجزکانی ایمه یانده کرد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون او سايتر ايما بايشي تندو زور سارد من حل کرده سريان لتن روشيشي شوم دا تا هر لجياني دنيا دا بس زي سر شوريان بگينينو تالاو بكين بگرويان دا بگمان سزای قیامت زیاتر سر شور کرو تال ترو اوان سر فرازو رزگار نابن و اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وزی ثمودش من رنموی کرد با ایمانو چاکا کچی حزیان بچویری کرد تا چاو ساغی و هدایت و ایمان هر بوی اوانیش سزای سر شور کر و سرگردان کر یخ خیپه گرتن به هوی او کارو کردوانی کدیان کرد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او ساواني كإيمان باوريان هنابور رزقار من كردن كساني شي بتقوى وخدا ناسيش بون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون روشيك ديت دشمناني خدا تيكرا كو دكرين وو چيش دكرين برو آغري دوزخ برو دوايان پالا پستويانا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون اتاكاتيك دقنا آستي آغركا جويانو تاوكانيانو بيستكانيان شايتيان لسر دداد كتشكارو كردويش نادرستو خرابيان انجام دداد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون او ساب بغنباريه و ببستي خوياً دلين بوسي شايتي تان لسردين خو زررتانا لولان دا دلين او خدايا ايمي هنا وتك گفتار كدتوانيت هم مشتك بهنه تقصو گفتگو هر او ذات شکه کم زربه دی هنوانو هر بولای اویش دبرینوه بگمان کاری چی آسانه با خدا چون که آدمی زاد زورها آمیری هنو تقصا دمو زمانو لیویشان نیه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ايوكاتي خوي اوان دغرابون قناهو تاوانا كانتان ندشار دوا تون كان ما ترسيتان نبو كجويتانو تاوتانو بيستان شايتيتان لسر بداد بلان قمانتان وابو كا براسي خدا زور آغادار نيبو كارو كردواني كأنجامي ددن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أأوبو قماني ناپسنتان كبوتان برامبر پروردگارتان استابو بهوي داخزانو تياتونتانو بوهوي واتون الرجي زرر مندانوا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين جا اگر بنا چاري خو قريب نوينن او آگر جيگيانا اگر داواي لي بردنو تاو پوشي بكن تاو پوشيان لي ناكريتو داوايان لي ورنا جيريت وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين اوانا بهوی تاوانو سرکشیانوا کسانک من کرده هاولیان که کارو کرده وی رابردو دهاتویان بو برازین نوا تا سرانجام بریاری تولا امانیشی گرتوا وکو ملانی پیش امان لجنو انسانکان براستی هر همویان زرر مندو دو راون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون بباوران دان ود جو مگرن بو ام قرآنو بیکن بگالو هراو هوریا لم سردمدا او راگان دنی بدزنا حزانویا او رولا دبینید بو اوی اوزال ببنو بیبنوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون او جوره کسانه با چوه ده چن کوابو سویند با خدا هر دبه تالاوی سزای سخت بکین بگروی اوانه که بباور بون لعین دشدا بخرابتر لو کارو کردوانه که دیان کرد تولیان لی دستینین ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اوه پاداشی دشمنانی خدا هر آگرکی دوزخه که مالو نشته جی همیشهیانه لطولی اوی که سرسختانه برنگاری آیتکانی ایمیان دکرد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين لقيام الدا أواني بيبا وربون وتيان پرورد گارا او دو دستهما نشان بدل لجنو آدمي زاد كقم رايان كردين بيان خين الجير بيمانوا تا هر لجير وبن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اوانی براستی وطیان پروردگار من اللایا لو دوا بردوان پابندی او رباز راست بون اول سر مرگ داد دست دستا فریشت داد وزن بولایان پیان دلین هیچ ترسو بیمکتان نبید لداهاتو هیچ غم و فشار اکتان نبید بو را بردو مجدتان لبید بو بهشتی که کاتی خوی بلین تان پید درا نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا و فی الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون خداي قورو فريشتكانيش دفرمون اما يارو ياورو هاو كارو پشتواني اوين لجياني دنيا وقيامتش دا مجدتان لبيد لبهش دا هرچي آرزو دكن وداوا دكن بوتان آماده نزلا من غفور رحيم او بهرهش للاین پروردگاری که و پیشکشتان دکرید کلی بردو مهربانا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین جا چه لو کس جوان گفتار ترو قصی بجیت را که بانگوازی کرد و بولای خدا کارو کرده وی تاچیشی انجام داو و توشیتی براستی من لرزی مسلمانان دام ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم بگمان چاک و خراپا و گیگنین تو ای باوردار بجوانترین و چاکترین شیوه برنگاری خراپا و نادرستی بکا او کات ایتر دبینیت اوی کلنوان تو او دا دجمناتی و ساردیک هیا دبیتا دوستی چی دلسوز و جانی بجانی و ما یلقاها الا الذین صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ جا کسی جناتوانت باو رفتار هستید جگل لوانی که آرامیان گرتوا هروها کسی جناتوانت هلویستی وابنوانید جگل لکسیگ نبید کخاونی بحری چی گوره بید وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم أي إيمان دار أگر للاين شيطان وخطر وخيالي نادرس لدلو دارون الداد دروس بو أو تو داوي يارمتي لخدا بكو پناي پيا بگرا چونك براسي أو ذاتا بي سرو زانايا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب سوين بخدا براسي تورات من بخشي بموسى كتي ناكو چي تيادا كرا خو اگر برياري چي پیشتر للاين پروردگارتو النبوايا كتولل لكافران بخات قيامت اول ناوی دا بردن بگمان اوان هر لشکو گمانی چی بسرو بندن که خلچیش دخات گمان اوان من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربک بظلام للعبید اوی چاک بکاد پاداشتی چاک کی بو خویتی اوشی که خرابو تاوان بکاد هر لسر خویده کوید دل نیابه که پروردگاری تو بچوکترین ستم لبندکانی ناکات الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد زانيني برپابوني روج قيامت تنها لاي خدايو بولاي او دبريتوا هرچي برو بومو تويق لا خون چو چروكيوا چكر دكات خدا آقا دار لي هيچ مينيك سكي نابتو بچكو برهمكي دانانت تنها با آقا داري خدا نبيت ابو شوه خدا ده صلاتكاني خوي دخات برچاو كچي زور بي خلچي قدري نازانن او روشش که بانجان دکاتو لیان ده پرسید کوان هاولو هاو تاکانم اوانیش لولام دا دلین پروردگارا ایمه هاولو دادین یو جار دادین که کس من حالی وانایت بدم من دو شایتی لسرشتی وانادین و ضل عنهم ما کانو یدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محیص یتروی که جاران دان پرستو هانو هاواریان بوده بردو جگه امیدیان بو لیان ون بو نرخی نما دل نیاش بون که ایتر هیچ چار و رزگار بونی چان نیا لا يسأم الانسان من دعاء الخير و ان مسه الشر فیعوس قنوط آدمی زاد هر جیز بزر نبید لده خوازی چاک و خوشی و آسوده ای بو خوی خو اگر ناخوششی توش بید او نا امیدو به هیوایا ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لی وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ سوين بخدا اگر آدمی زاد خیر و خوشی بسرد برژین و پی بتیجین لدوی او تنگانه ای که توشی هات بو بمتمانه چی زور و دلیت اما برنزی شانی خون پیدام کردو و خدا خوشی دویم و ابزانم قیامت زور دور و رنگ هر نشبید خو اگر بمجرنوه بولای پروردگارم او دلنیام که خوشی و ناز و نعمتم لای او بو آماده اگمانوانی که به باور بون او کارو کرده و ناشرینانیان دخین رو حوالیان پیده دین هر وحاس زای سخت و دجوار و ناخوشیان پیده چیجین لناو دو زغده و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ زربي آدمي زاد كاتيك ناز و نعمتي بسرداب الرجين پشت هل دكاتو سرپیچی دكاتو ملکچی راستي نابتو خو بزلو گورد زانتو بلاي خوی داد دايد تاشير كاتيكيش ناخوشيو نهامتي توشهاد او دعاو نزاو پارانوي زرب گرمو كلو پانو پورا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد أي پیغمبر پیان بلي حوالم بدنه